σε συνύχτα σιώνιζε, ρούλα μου, μαρούλα μου. Σε συνύχτα σιώνιζε, ρούλα μου, μαρούλα μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν, τρια λα λα λα λα λα λα, τρια λα λα λα λα λα λα, τρια λα λα λα λα λα λα λα λα. Γύρον της θάλασσας, ρούλα μου, μαρούλα μου. Στο γύρον της θάλασσας, ρούλα μου, μαρούλα μου. Να παναορκιστούμε, τρια λα λα λα λα λα λα, τρια λα λα λα λα λα λα, τρια λα λα λα λα λα λα λα λα. Κιος πως η θάλασσα νερό, ρούλα μου, μαρούλα μου. Κιος πως η θάλασσα νερό, ρούλα μου, μαρούλα μου.